Kontestacja. Zaczynamy w poniedziałek o 21:00, w poniedziałek świąteczny, czyli taki mało poniedziałkowy poniedziałek. Dziś Martin Lechowicz prowadzi audycję główną w Radiu Wolnym, Wolnych Ludzi, Kontestacja. Dlaczego dziś prowadzę ja? Bo drugi prowadzący wziął i postanowił, no co za szuja, wziąć i odpocząć. No jak on śmiał w ogóle? No co to ma być? Wow. No, żadne wow, to jest po prostu odpoczywać w takiej chwili, kiedy serwery są przeciążone, kiedy już nas wyrzucają prawie, bo zbyt dużo ludzi nas słucha. No poważnie akurat mówię, przez dzisiaj i wczoraj siedziałem nad stroną, żeby nas tutaj nie powywalali, bo tyle ludzi zaczęło nas słuchać, że już przeciążyliśmy serwery, co jest właściwie pozytywne. Z tym, że niedobrze troszeczkę się dzieje, bo przydałby się jakiś większy serwer. Dobra, zaczynamy audycję dzisiaj w poniedziałek. I dzisiaj ja zapraszam wszystkich do dzwonienia, dlatego że dzisiaj nie ma jakiegoś szczególnego tematu ważnego, bo święta jak są, to się zawsze nie ma tematu, bo się nic nie dzieje ciekawego, po prostu. Dłużyzna, proszę pana. No. Po prostu dłużyzna. No dobrze, pana jest. No ale spróbujemy, żeby nie było dzisiaj dłużyzny, to ja zaproszę, będę tu zapraszał ludzi do dzwonienia i opowiadania o tym, jak was dzisiaj zlali. Albo kiedyś, jak was zlali. Podoba wam się w ogóle ten zwyczaj? Czy to taki ewenement jest? W Europie raczej nie ma takich zwyczajów, czy są gdzieś. No i nie wiem, nie znam wszystkich krajów europejskich, narodów i zwyczajów, to mogę się mylić. Jak ktoś ma jakąś wiedzę o dziwnych zwyczajach wielkanocnych w innych narodach, to niech dzwoni. 222-195-321 albo przez Skype'a na kontestacja.com. Także dzisiaj otwarta linia, luz pełen. Dziś w ogóle mam przygotowanych dziś takie różne głupotki takie, które mi się uzbierały wcześniej i dzisiaj jest dobry moment, żeby taka luźna audycja była. No. Ale tak super znowu, bardzo super, hiper luźno to znowu nie będzie, bo jednak coś tam się działo. Ja zrobię taką informację, bo widziałem, że na czacie, który jest na stronie chat.kontestacja.com, ktoś tutaj zaprezentował zdjęcie Janusza Korwin-Mikkego w towarzystwie listka takiego zielonego z napisem Unia Polityki Realnej. Czy to tak brzmi jak dla mnie taka ironia, że tutaj polityka realna, a tutaj, prawda, listek zielony, taki charakterystyczny bardzo listek. Wiecie, jaki listek. Mrugam okiem. Taki bezalkoholowy listek. I no i tak mi się skojarzyło. Akurat z newsem na stronie www.nowaprawica.org.pl znalazłem taką ankietę z wyborem nowej nazwy partii. Także już sama domena sugeruje troszeczkę i teraz do wyboru, jakie są możliwe nazwy. Chodzi tutaj o to, na co zmienić nazwę, fatalną nazwę WIP-UPR, taką nazwę na co zmienić. I do wyboru jest, jak widzę tutaj w tej ankiecie, takie. Konserwatywna Partia Wolności. No, halo. No, dobrze. Czyli w skrócie KPW. Dalej, Nowa Prawica, Partia Wolności, Partia Konserwatywno-Liberalna. To nazwa jest? Uper VIP, stara nazwa. Wolność i praworządność, wolność, własność, sprawiedliwość, taka partia. O. No i jaka wygrała, jak myślicie, nazwa, jaka wygrywa zdecydowanie w statystykach? Ponad 3/4 ludzi uważa, że to będzie najlepsza nazwa z tych wyżej wymienionych. Piszcie na czacie na stronie chat.kontestacja.com albo zadzwońcie, to nie ma po co w sumie dzwonić, albo po prostu w ciszy zgadujcie. No, jak myślicie, no? Sobie tutaj odświeżę wyniki. Dobrze, to ja, uwaga, informuję, jaka wygrywa. Ponad 3/4 WIP i UPR wygląda na to, że zmieni swoją nazwę na Nowa Prawica. I dzwoni pierwszy słuchacz, brawa dzisiaj. Kanapka. Kanapka powiedział i poszedł. No ale to nie na temat, trochę, wiesz co. Powiedział kanapka? Nie, nie ma takiej nazwy partii, niestety, nie zgadłeś. To była Nowa Prawica. No, także jakby ktoś już miał wątpliwości, czy bardziej warto mówić o prawicy, czy o wolności, no to już teraz wiemy, że prawicowość jest ważniejsza niż wolnościowość. Także gratulujemy, szczęścia życzę na nowej drodze życia. Ja w każdym razie się nie podpisuję, mi zależy dalej na wolności, a nie na tym, kto siedzi po której stronie stołu. No i to naprawdę wisi i powiewa. Ważne tylko, żebym miał co jeść przy tym stole. Może byś się wzięła do pracy. No właśnie. Joanna Senyszyn powiedziała na czacie, nowa prawica równa się nowa porażka. No akurat NP będzie. A tam może być cokolwiek, nowa partia NP może. Może być taką nazwę, partia. Nazwa partii, partia. To nie wiem, czy może być coś bardziej nierzucającego się w oczy niż partia nowa prawica. Nic nieznaczące w ogóle, kompletnie nic. Dobra, ale mniejsza z tym. Pogadajmy dzisiaj o tym, żeby nie pracować. Co wy na to? Żeby nie pracować. Bo dlatego chciałem o tym pogadać, bo dzisiaj prowadzącego nie ma. Tak mi się przypomniał, a ja z kolei sobie spędzam święta pracując do nocy, no po to, żeby strona działała i się wszystko nie rozsypało. I tak sobie stwierdziłem, że no trochę odbija mi chyba, bo mało odpoczywam. I zastanawiam się, jak to jest u was. Czy wy macie tak, że wolicie naturalnie sami z siebie pracować, czy odpoczywać? No bo ja właśnie miałem, że odpoczywać. No nie, ja mam takie rozdwojenie, mam trochę, przeżywam, bo ja lubię się bardzo bawić, odpoczywać tego, ale jak się już wciągnę w pracę i lubię tą pracę, to po prostu nic, tylko bym pracował. I to ja to chyba jest niezdrowe. Niech mi ktoś doradzi, niech mi ktoś wyleczy. Halo, niech mi ktoś przytuli. Co teraz będzie? Józiek, mój się Boga. Co teraz będzie? Synu, przynieś piwo. Kontestacja się zaczyna. Dobrze, jak nie chcecie dzwonić i ze mną pogadać, to ja wam puszczę to, co wynalazłem na dysku, stare, zaległe materiały. Także mam dziś 3. W tym 2 są Krawca nagrania. O, dzwonią ludzie, to ja odbiorę jednak. Wolę gadać, nie odpuszczę nagrań. No to dzwonią iluminaci do mnie. Hello? Hej. Witam serdecznie. Witamy. Ja bym chciał tak opowiedzieć Ci historię z ubiegłego wieku na temat właśnie tego śmigusa dingusa. Opowiadaj właśnie. No wiesz co, ja dzisiaj rozmawiałem ze swoją mamą, bo akurat teraz to dzwonię z wyspy, z Wielkiej Brytanii, i jesteśmy w szoku razem z mamą. Dlaczego? Dlaczego? Bo dzisiaj się nic nie wydarzyło, nikt nikogo nie oblewał. No to co w tym dziwnego? To normalne, nie? Dziwnego, bo w latach 80. to były, wiesz, takie wojny na podwórku między młodymi ludźmi. A to w Polsce były. Tak. A to były, dalej są. Tutaj mi latają koło bloku z wiadrami młodzi. No właśnie, natomiast tutaj, gdzie ja mieszkałem we Wrocławiu, były takie, wiesz, 3 dziesięciopiętrowce i w każdym dziesięciopiętrowcu był jeden syp, który był wyposażony w kran. Czyli to były takie punkty strategiczne. W sypach były krany u was? Tak. Na śmieci w takich sypach? Takich sypach na śmieci, tak. Tam, gdzie pani sprzątaczka, czyli gospodarz domu, podstawiał kubły pod tą rurę, którą sypywały się śmieci. Oh. Był kran, którym on podłączał ten wąż taki i tam mył, tam sprzątał, czy tam spłukiwał jakieś tam nieczystości. Aha, ale to nie w bloku, tylko gdzieś na parterze, tak? Na parterze, tak. No. Aha, to... Na parterze, tam, gdzie był ten boks, obok boksu z wózkami był aha, taki... To ja widziałem w filmie Zmiennicy takie coś. Chyba. No właśnie. Potem stali gospodarze i lali od razu do kratki ściekowej, nie wiem dlaczego. Tak. No i wiesz, i to były takie właśnie 3 punkty strategiczne i zawsze, wiesz, tam były, chłopaków było troszeczkę, w związku z tym, że wiesz, że prawie w takim, no, na dawnych terenach ogrodnika postawili 3 takie dziesięciopiętrowce, a każdy dziesięciopiętrowiec miał 4 klatki schodowe, także wiesz, no. Czyli w każdej klatce mniej więcej około było od 30 do 40 mieszkań. No to niezła wojna mogła być. Tak jest. A w tym roku co? W tym roku młodzież spotykała się, ponieważ te bloki przez siatkę ogrodzeniową sąsiadują ze szkołą podstawową, to znaczy kiedyś to była szkoła podstawowa, teraz to tam jest gimnazjum, wybudowali takie za unijne pieniądze takie ekstra super boisko do gry w piłkę nożną i młodzi ludzie teraz grają w piłkę nożną. A nie leją się już, tak? A nie leją się niestety właśnie. No to taka tradycja i wszystko poszło na marne przez tą unię, no. Zamiast się lać, to piłkę kopiąc to w ogóle. Tak, no niestety. Znaczy ja myślę, że tak w Polsce to raczej lepsze wyniki są w laniu się niż w tej piłce nożnej, więc ja bym wolał, żeby się już lali. chyba. Wodą czy na pięści? No, że jak się tylko da, lanie to jest dobre w Polsce. Tak. Lub politycy też leją. Nawalanie się albo bycie nawalonym też ewentualnie. No ja mam jeszcze prośbę, ponieważ mówisz, że wpadłeś w pracoholizm i ponieważ praca jest dla ciebie przyjemnością, to no właśnie. Całkiem naturalne, że tracisz, bo dla ciebie, wiesz, to nie jest dla ciebie udręka, tak jak dla kogoś, kto pracuje gdzieś tam u kogoś na przykład, albo coś innego robi, co jest dla niego męczące i on patrzy na zegarek i na przykład, jeżeli pracuje 8 godzin czy tam 9 godzin, to kiedy wybije ta godzina jakby tak zwanej wolności, no to wiesz, on wtedy powiedzmy przebiera się lub nie i zmienia swój świat, swoje otoczenie. Natomiast... Właśnie ja miałem zawsze trudności, żeby zrozumieć tych ludzi, dlaczego oni po prostu nie zmienią pracy na jakąś, którą lubią, choć przynajmniej trochę. A, wiesz, przyczyn może być wiele, albo się boją, przede wszystkim się boją, a no tak, to jest takie źródło, że się boją, no boją się. Albo boją się, albo nie wierzą w siebie, czy swoje możliwości, mi się wydaje. Chyba, że tak. Nie, no to jest całkiem zrozumiałe, tutaj wcale nie próbuję potępiać, ale próbuję zrozumieć, dlaczego tak jest, bo może łatwiej można pomóc wtedy jakoś tym ludziom, no i przekonać ich, że mogą naprawdę zmienić. No dlatego jest wasze radio chyba. No, pewnie, że tak. Dobra, dzięki wielkie. Na koniec jeszcze tylko mam taką prośbę, jak tam, bo ponieważ wasze radio kiedyś można było słuchać przez iPhone'a czy przez smartfony jakieś, przez iTunes albo przez Tubę, natomiast po chyba od 3 miesięcy już tego nie można zrobić, nie można tego zlokalizować, także jakbyś gdzie to było? To znaczy, no to dalej jest to samo, co było, streaming taki, shoutcast. Tak. I to było, wiesz, to było w aplikacji TuneIn Radio. Aha. Występowało, wiesz, ja wpisałem kontestację, on to znalazł, było bez problemu i można było sobie, powiedzmy, gdzieś tam na świeżym powietrzu przez 3G swobodnie słuchać. Natomiast... A jak się to dodaje? TuneIn Radio? Tak, w App Store można znaleźć TuneIn Radio. A ta aplikacja dodatkowo również jest na Androida, czyli ludzie, którzy... No tak, to ja chcę właśnie. Którzy mają inne telefony, no nie wiem, HTC czy jakiekolwiek inne, no chyba parę firm teraz... produkujących telefony komórkowe ma w swoich właśnie ten software ma Androida i... No tak, ja też go mam, bardzo, bardzo dobry system to jest i tak. Ja tylko się zastanawiam, jak dodać kontestację do takiego radia, bo nie widzę tutaj. Ja też się zastanawiam, ale ponieważ dla ciebie sprawy związane z komputerami to jest przyjemność, więc ja myślę, że jedną przyjemnością poinformuję słuchaczy, którzy by chcieli słuchać kontestacji przez swoją komórkę, gdzieś na świeżym powietrzu, nad jeziorkiem czy nad wodą, gdzie jest zasięg na przykład 3G, powiesz im, jak teraz fantastycznie można słuchać kontestacji. To jest bardzo dobry pomysł. Ja w ogóle do tego dążę, żeby tak to spopularyzować. No. No i jeszcze tylko na zakończenie powiem tak, że ja akurat w związku z tym, że pracuję w nocy, to w roku są tylko 4 okazje, kiedy są bank holiday w Wielkiej Brytanii, czyli to są poniedziałki i tylko wtedy mogę na żywo, tak jak w tej chwili, was słuchać. A tak słucham tylko podcasty. A, no tak. No ale zauważyliśmy, że bardzo dużo ludzi słucha nie na żywo właśnie. Taka bardzo, bardzo, bardzo dużo więcej. No, więc to dobrze właściwie, ale na żywo zawsze fajniej. Dobra. Oczywiście, że tak. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrowienia. Okay. Trzymaj się. Cześć. No a propos patrzenia na zegarek, to ja też patrzę na zegarek, jak pracuję. Ja patrzę z tym, że ja patrzę na zegarek z taką paniką w oczach, że jeszcze tyle do roboty, a już tak późno. No i to po to patrzę na zegarek. Czasami nie patrzę na zegarek i wtedy odrywa mnie od pracy dopiero głód jakiś przeraźliwy, bo patrzę, już jest 9, a ja zapomniałem zjeść śniadanie na przykład. Różne takie. No i no może to i niezdrowe, a z jednej strony, ale z drugiej może to jest zdrowe. Niech mi ktoś powie, czy to zdrowe, czy nie. Karmazynowy dzwoni do mnie, piekarz. Jeden banan, dwa banan, trzy banan, cztery banan. O, smacznego. Dobra, już go nie odbieram. Odbieram kogo innego. Nie gadajmy o bananach. Teraz dzwoni kto inny. Hello? Halo? Halo? Halo? O, jest, działa. Halo? No, słychać. Słychać mnie? Tak. No, to gratuluję też głosu. Już po mutacji widzę. O, to, aha, okej, okay, dobra. Duży czerwony guzik dla tego pana i puszczę wam coś innego, bo widzę dzisiaj w wesołym nastroju ludzie. No więc przed państwem krawiec, który wyjątkowo chyba już mu się nudziło, podobno bawił się takimi figurkami różnymi. Ja kiedyś też się bawiłem, ale ja miałem chyba wtedy 13 lat, coś takiego, 12. Lordzie Jardon, audycja prawniczek poświęcona jest jedynie poradom prawnym. To kłamstwo, księżniczko. Jesteś oskarżona o pomaganie kontestatorom. Zabrać ją! Hugo Skywalker jest twój, Lordzie Jardon, ale obiecałeś mi Martina Solo. Zmieniam plan i módl się, abym jeszcze bardziej go nie zmienił. Dopiero kiedy poczujesz teorię chaosu, wtedy prawdziwym kontestatorem ty się staniesz. Tak, Imperatorze Redemptorusie, przybędę niezwłocznie na Toruń 14. Witaj, nazywam się Hugo Skywalker. Przybyłem tu po Martina Solo i księżniczkę Becie. Uwolnij ich, albo odstrzelę ci laserem dupę. Kontestator, twoje kontest sztuczki na mnie nie podziałają. Związać go! Przygotować się do przejścia na Zusor 1. Prędkość nadmobilna. Orły skrzydła w pozycji bojowej. Camillus i Fiorian pokierują tematem głównym, a generał Marius pokieruje bojowym skrzydłem. Opak, kompas, generał Kreator i Jabol z konserwą poprowadzą kontest kluby. Generał Martin Solo w Orle Mirenium będzie osłaniał. Niech teoria chaosu będzie z wami. Skrzydło bojowe i kontest kluby meldować się w gotowości. Zielony orzeł, urzęda z po lewej. Słyszę cię, czarny orzeł. Dwie biurwy za tobą. Generale Hugo, jak wygląda sytuacja? Niemożliwe. Teoria chaosu jest z nim. Co to było? Dowalili nam podatkiem. Drugiego uderzenia możemy nie wytrzymać. Poczuj teorię chaosu, Hugo. Użyj jej. Generale Hugo, jesteś tam? Wyrzuciło cię ze Skype'a. Nie, wszystko w porządku. Oh my goodness. Teraz was mam, kontestatorskie wypierdki. I lewatywka. Co? Dawaj, Albert, kontestuj i wychodzimy. Potrzebujesz otrzeźwienia? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Dobrze, no więc dlatego tego nie puszczałem, prawda, bo nie za bardzo było kiedy, ale dzisiaj, że jest poświąteczny luźny odcinek, to właśnie miejsce na takie dziwactwa jest. To był krawiec, który, jak powiedział ktoś na czacie, Fonik powiedział, krawiec chyba odstawił tabletki i niech to wystarczy już za... Za co to miało wystarczyć? Za komentarz. Dobrze, dzwonią do mnie ludzie, ale niestety ci, którzy jeden co mówił o bananach, a drugi co powiedział, że coś tam krzyczał, a to ich już nie odbieram. No, pewnie ktoś inny będzie też. Dobra, jak nie chcecie gadać, to ja mam dla was jeszcze info takiego newsa. A w ogóle nikt nie skomentował, że najpopularniejsza nazwa w partii, która, prawda, walczy o wolny rynek, to nie była nic z wolnością, tylko że była to Nowa Prawica. To jakoś dziwne. No nie, ale Polacy lubią po prostu się dzielić jakoś tam. Tu prawy, tu lewy, żeby był porządek, a nie że jakaś wolność tam. No. Dobra, a ja znalazłem takiego dziwnego newsa, bo się zastanawiam, o co ktoś się czepia? Taki przyszedł trzech dni czy czterech. No, bo był sobie jeden proboszcz. Był sobie proboszcz przy parafii kogo tam? Jakiegoś... A, w Rzeszowa. W Rzeszowie, w centrum Rzeszowa była sobie plebania, no i rosły sobie tam drzewa. Były tam ogrody już w XVIII wieku. No a w XXI wieku stwierdził w końcu proboszcz, że tam jest, nie ma miejsca i wytnie te drzewa i zrobi parking. Ta-da! No i to w sumie artykuł się go czepia, że wycina drzewa pod parking. Ja się tak zastanawiam, czy jest tu się o co czepiać, czy nie. No, że drzewa zostały wycięte w tym tygodniu, ich pnie jeszcze zalegają w ogrodzie znajdującym się, bla, bla, bla. No i że mam zniknąć, w tym miejscu powstać ma bowiem parking. Jest bardzo potrzebny, mówi ksiądz któryś tam stamtąd. A z tymi drzewami wiecznie był kłopot, mnóstwo liści leciały na plac. Straż miejska kazała sprzątać. No, to będzie parking. No więc ja się zastanawiam, co myślicie o takich posunięciach? Właściwie, bo ja nie wiem, o czym tu gadać. Ja wiem, że to ludzi bulwersuje, że odrzewa się wycina pod jakiś zły parking. Ja nie wiem, bo to może przez to, że większość ludzi czuje jakoś taką ekologię bardziej, czuje i czy lasy i liberalizm. Jak wiadomo, już kiedyś w którymś odcinku mówiłem tutaj w Polsce i na to wyszło, że lasy w Polsce to są święte w ogóle rzeczy. To jakieś jeszcze chyba z pogaństwa, że święte gaje czy coś tam. Nie wolno wycinać pod takie prozaiczne rzeczy jak parking. Nie, lepiej chodzić na piechotę albo samochód zostawiać tam pół kilometra dalej gdzieś po to, żeby tutaj mógł rosnąć las. No nie wiem skąd ta jakaś maniactwo lasów. No więc przypuszczam, że to po to ten artykuł był, żeby zrobić jakąś sztuczną sensację. Dla mnie, że sensacja jest żadna, bo właściciel ma prawo robić, według mojej filozofii, co mu się tylko podoba ze swoją własnością, więc może wycinać, budować parking, może wieżę tam Babel zbudować, jak ma ochotę. Co mnie to obchodzi? To jego parking, jego las. Dzwoni Albert i powie, o czym chcę tylko powiedzieć. Witamy. Halo, halo. No, hej, cześć. O, tam, cześć, tylko sobie przyciszę. No ja tak z ciekawości zadzwoniłem, bo myślałem, że już na jakąś czarną listę trafiłem. A dlaczego? Dzwonię. Albo jakoś tak ciągle odbierasz kogoś innego, a nie mnie, to sobie pomyślałem, że... Dzisiaj mam dużo czasu, bo wczoraj w prezencie wielkanocnym dostałem taki podarunek od opatrzności i dysk mi wypadł. O. Więc dotarcie do mikrofonu zajęło mi dobre 15 minut. A to było przykręcić było go jakoś, ten dysk. Przykręcić, no właśnie śrubkami. Nie bardzo wiem, jak to zrobić. Razie mi sąsiadka przyniosła jakieś prochy i się faszeruje, zobaczymy, co to będzie. Aha. Ale ja się chciałem dołączyć do tego głosu, który mówił o aplikacji playera na Androida. Głównie o Androidzie tutaj mówię, bo faktycznie... Nie wiem, dlaczego tak się złożyło, że w całą sobotę praktycznie, znaczy całą, no tak nie całą, nie będę kłamał. Walczyłem właśnie z moim Galaxy S, na którym odnalazłem stronę kontestacji i było włącz radio, włączyłem radio i wszystko prawie fajnie było poza dźwiękiem. Dlaczego tak jest? Znaczy fajnie było, tylko dźwięku nie było. No właśnie nie wiem, dlaczego tak jest. Bo niby Opera Mini, która jest zrobiona na Androida, jest już w pełni funkcjonalna i powinno to hulać, a nie hula. A mi działa pod... Te goglowskie... A nie działa. No. No działał mi na pewno... Taka goglowska... Pod Windows Mobile mi działała kontestacja na pewno, bo tam sobie słuchałem, pamiętam, w wannie niejednokrotnie. Ale na Androida to nie wiem, co działa. Dobre pytanie właśnie. O, to fajny telefon jakiś wodotworny miałeś, tak? są takie, jak cegła. Taki. Może to ruski był. Tak a propos, to mnie, zawsze miałem takie marzenie, żeby mieć takiego laptopa wodoodpornego, że jak się moczę w wannie, to mogę sobie klikać po klawiaturze i tam ganiać jakieś zwierzaki w jakiejś grze albo ja sądzę, coś, że nie będzie takich za bardzo, bo mało chyba potrzebne są takie, no bo co pod wodą można robić? No pisać opowiadania pod wodą, czy co? Bo nie wiem, no po nie, co ale wiesz, na przykład są takie żelowe, fajne klawiaturki, prawda? A są, takie, bardzo przyjemne. Zabrudzić nie można, sobie kawę można na nie wylać. Tak. No to gdyby oni łaskawie zrobili taką klawiaturę bezprzewodową, no to już sobie wtedy możesz i taką myszkę do tego jeszcze, żeby wymyślili. No to już sobie możesz śmiało położyć gdzieś w bezpiecznym miejscu monitor przed wanną, a szaleć rękami pod wodą na tych klawiaturach. Ja sobie i tak kładę. Ja nie wiem, w czym problem. To i wzmacnia, wiesz, mięśnie palców, bo woda ma większy opór niż powietrze, więc... Chyba, a propos wody, to właśnie lany poniedziałek i... Właśnie, jak tam, jak z laniem było? No, słucham. Nie wiem, jak było, bo ja po prostu... Nie ruszam się z łóżka od wczoraj, jak mówiłem, bo przez ten kochany dysk. No tak, bez sektory znaczy. A że ja w Wiedniu jestem, to nie wiem, czy tu się coś lało. Znaczy na pewno się wczoraj wieczorem z nieba lało, no ale to tyle. Aha, no to Polacy tak mocno, to wszędzie nawet, są. Nawet spięcia jakieś elektryczne były, bo tak się trochę ten... Było po chmurach widać, że coś tam nawaliła instalacja, bo i drzmiało, i się błyskało. Aha. No, ale chciałem się zapytać, bo tak tydzień temu trafiłem na genialne nagranie w internecie, gdzie gdzie człowiek się chwalił, że będzie stale albo sporadycznie właśnie w kontestacji. Ja bym ci nawet chętnie powiedział, gdzie to jest w internecie. To jest taka absurdalno-abstrakcyjna audycja, która ma tytuł, audycja bez powodu, czy jakoś tak? To ja nic o tym nie wiem. Jakby mógł powiedzieć jeszcze nam tutaj. No kurde. To... Słuchaj, gość zrobił to jak dla mnie po prostu genialnie. No. I w momencie, kiedy zacząłem tego słuchać, olewałem tak, że się w głowie nie mieści. I no to pierwszy lubię. Raz od długiego czasu. Od długiego czasu mi się skojarzył temat Monty Pythona. Ja mam to w formie MP3 na dysku. To ja poproszę. Ale w jaki sposób ja ci to mogę przesłać? A mailem, jak niedługa. Mail, tak? Zaraz powiem ci to na 13,6 MB. Poproszę, martin@kontestacja.com. Jak ktoś ma inne podobne, to też chcę. To jest świetne, naprawdę. To trwa 15 minut, ale no można spolać przy tym nieźle. Totalna abstrakcja i jeżeli uda mi się odnaleźć stronę, to na stronie można sobie to znaleźć wtedy, także spróbuję jeszcze poszukać na stronie. Być może się uda to znaleźć, bo mi to ktoś z kontestatorów polecił, albo ktoś z ekipy kontestacji na afterparty podał mi to. Dobra, Skype'em po prostu. No to sobie po audycji możemy szczegóły teraz, żeby ludzi nie zanudzać. Okay. No, a czekaj, jeszcze mi powiedz o pracy, jak już bo był temat. Czy ty tak bardziej dążysz do pracy, czy dążysz, żeby odpoczywać do tego? Znaczy, no ja pracuję, żeby odpoczywać. A gdzieś tam u was słyszałem taki genialny tekst piosenki na kontestację. W ogóle kontestacja świetną muzykę w nocy daje, to muszę powiedzieć. Jestem mile zaskoczony po prostu, no naprawdę. Proszę. Nie wiem, kto dobiera muzykę, ale gratulacje. Bo ja właśnie też nie I kurczę, tam jest taki tekst, że jak to leci? Aha, że ostatnio nie ma czasu na to, żeby mieć czas, bo coraz więcej trzeba pracować, żeby zarobić na ten wolny czas, którego nie ma, bo się pracuje. Ja chyba kojarzę tę piosenkę, to zresztą taka podsafe. Nie pamiętam już, co to za kawałek, na pewno niedokładnie to przytoczyłem, ale po prostu no, określenie aktualnych czasów jest trafione w dychę. Po prostu no nie, no można, tak. Nie można było tego lepiej. No my polujemy na dobre zespoły. Do pracy. No właśnie. Co do pracy, to też no, chciałbym nie pracować po prostu. Czyli albo zajmować się w pracy tym, co lubię i wtedy byłoby super. A nie zajmujesz się tym, co lubisz? Po to, że... Znaczy wiesz, no częściowo tak, tylko że jak w pracy zgłosisz jakieś swoje tam pomysły, które nie pasują komuś, to wtedy to jest najgorsze do przełknięcia, bo musisz robić coś, co wiesz, że możesz zrobić lepiej, ale przez czyjeś widzimisię tego lepiej zrobić nie możesz. To jest właśnie irytujące. To jest ten moment, kiedy trzeba założyć własną firmę powoli. Dobra, okej. Okay. A już najgorsza argumentacja szefa była taka, jaką pamiętam, że po prostu klient płaci za to gorsze, a nie za to lepsze, więc nawet nie ma sensu mu tego lepszego proponować. I już. No tak. No to wiesz, czasami po prostu nie trzeba gadać, trzeba zrobić swoje. I już. Czego tak właśnie prawie. Niniejszym życzę. No pozdrawiam wszystkich. I dziękuję bardzo. Wesołego jajka wszystkim tobie też. Tak, tak. Poszukam tego, o czym mówiłem. Te jajka mi przyślij. Linka. Tak, też te jaja. Te jajka ci prześlę. Dobra, no to dzięki. Wielkie to był Albert. Jak się nie zdążą, wykrótą dojdą. O, na razie. Na razie. To był Albert z kontestacji. Słuchajcie, kontestacji, jak już powiedziałem właśnie. Miasto na pewno się zgodzi. Są wejścia. Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To moja kontestacja jest najmojsza. Moja kontestacja jest najmojsza. Moja kontestacja jest wolniejsza niż twoja. Kontestacja.com. I ciąg dalszej audycji, dzisiaj trochę chaotycznej, trochę o pracy, trochę o laniu, a trochę o czym innym. I dzwoni sam wielki koordynator projektów naszych kontestacyjnych, Jan! Halo, witam wszystkich. I mikrofon działa, no. Dokładnie. Wiesz co, ja chciałem tak sprostować to, co przed chwilą słuchacz mówił na temat audycji, to się nazywa For No Reason. A autorem jest Unfa, to bierz Karoń. Unfa! To nasz kontestator przecież znany. Grafik świetny. No właśnie, i nagrał to, tylko że czekamy na zmiany ramówkowe, które następują w najbliższym czasie. I zaraz potem wpada w ramówkę kontestacji. No to tylko kwestia czasu, kiedy tak naprawdę... To bardzo dobrze. Więc tutaj... To taka rewelacja. Zapowiadamy już, że będzie rozrywkowa audycja. O. Też tam chcę, to może on mnie weźmie do wspólnego nagrywania dialogów głupich albo coś. Ja bym chciał też. Druga rzecz to... Przemilczał, nie skomentował. Tak, staw się za mną. Można się skontaktować z Tobiaszem na unfamusic.com. Poleć tam... mnie. Ale polecisz mnie? Dobra. Poza anteną. Jeszcze tak, na temat tego aplikacji TuneIn, to właśnie zostało zgłoszona nasza stacja do tamtej firmy. Teraz? A to dobrze, że mi powiedziałeś, bo już miałem wysyłać po audycji. No i to nie już będziemy jak odświeżą tylko serwery, czyli pewnie jutro już będziemy dostępni do słuchania. Brawo! No to ja na razie tyle ogłoszeń. Dobra, dzięki bardzo. Słuchajcie dalej. Słuchajcie dalej. Ogłoszenia duszpasterskie. Mówił Jan, koordynator projektów Minister Spraw Wewnętrznych w Radiu Kontestacja. A odbieramy, co będziemy. Przerywniki walić. I znowu jest na antenie kto? Halo? Halo, halo? O, działa. No. O, to super, świetnie. No. I komentarz. Albo... Ty, bo chyba włączyłem nie tą stację, co trzeba, bo może. Mam odpalone na komputerze, jakoś nie słyszę twojego głosu. No, bo ja mówię przez Skype'a do ciebie chyba. Aha, no to świetnie. No. A czy mógłbyś powtórzyć, bo troszeczkę mam opóźnienia lekkie w łączu. Ja nic nie mówiłem, to w sumie chciałem się zapytać, jaki masz komentarz do czegokolwiek, tylko tam chcesz mieć komentarz, to jaki masz ten komentarz? Do lania na przykład? No lania, no to wiesz, to troszeczkę wkurza to czasami ludzi, jakiś elegancko ubrany, jakaś gówniażeria podejdzie, obleje cię wodą, a tam idziesz na jakieś ważne spotkanie. Co, na jakie w poniedziałek można iść ważne spotkanie wielkanocne? Na przykład wiesz... O pracę? Tak, zależy jeszcze, gdzie pracujesz. No. Gdy prowadzisz biznes, to cały czas nie masz świąt, można powiedzieć. No bez przesady, w poniedziałek nikt z tobą nie robi interesu, bo wszyscy wyjechali, to się wiadomo, że z nikim nie potrafi. Zależy jeszcze w jakiej firmie. No nie wiem jakie, ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś w poniedziałek, znaczy nie spotkałem się z tym jeszcze nigdy, żeby jakieś spotkania biznesowe były dzisiaj. No, uwierz mi, że jednak są. Niech ci będzie, nie polemizuję. No. No, a co do pracy? Wolisz odpoczywać czy pracować? Halo? I nastała cisza. Albo człowiek se poszedł, albo tak se chciał porobić jaja. Dobra, no denerwujące już są te jaja, więc będę wywalać wszystkich. Dobra. Znowu ktoś dzwoni. Witam w kontestacji. Halo? Hello? Halo? Halo? O, jest. Halo? Działa. O, przepraszam bardzo. Ja się nie gniewam. Ja dziś luz pełny mam. No. No to tak, jak taki jest luz, no to się zapytam, jak wam święta minęły. No jak? No mi nie wiem jakby. Ja nawet nie wiem, że są święta, bo ja tu pracowałem. O ja. No, tak było. Przykro mi. No dlaczego? Ja lubię właśnie, no. Tak? Ty nie lubisz, nie? No, w sumie człowiek jest stworzony do pracy, to jakbym miał nie lubić, nie? Człowiek nie wiem, do czego jest stworzony, ja się nad tym zastanawiam, bo większość ludzi by tak sobie myśli, ja bym chciał nic nie robić, a to przecież potwornie nudne jest. Jak można nic nie robić? No rację. Zanudziłbym się. No ale są tacy, co mówią, że tak by chcieli, na przykład. No. No. To pogadali. Nie no, to jakiś temat tam może. Aha, no to właśnie był ten temat już. Aha. To już przegapiłeś. Aha, no. No to ja mam takie pytanie. No. Soła ci zdechła! Nie. A tobie? No to dobranoc. Kurde, dobra, już się, nie wiem, namnożyło trochę. Ja pamiętam, jak w audycji wtorkowej chyba, czy w środowej, Kamil Cebulski, słyszałem, powiedział, że no coś ostatnio dużo idiotów w Radiu Kontestacja jest. No i teraz rzeczywiście się mogę przekonać, że no chyba mieli rację trochę Kamil z Janem. I na czacie Yang mówi, jak to są jaja, to jestem kobietą. No co, cóż, Yang to jest też imię żeńskie, prawda? Dobra, dzwoni ktoś znowu i nie wiem, czy to jest ktoś, co z jajami, czy dziś bez jaj. Ale świąteczna audycja to musi być trochę jaj. Znaczy, że bez jaj, no to ja się tutaj już nie będę wypowiadał na ten temat, ale... No. No, ale chciałbym w takim razie z okazji Świąt Wielkanocnych pozdrowić całą naszą ekipę rządzącą. Uwaga, rozpoczynam życzenia. Zabijcie się! To wszystko, dziękuję. A dziękuję bardzo w imieniu ekipy rządzącej. Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolację. A ja tutaj mam teraz jeszcze takie nagranie, jako że jest połowa audycji, które nie wiem, co z nim zrobić, bo tak sobie myślałem, żeby do czegoś wykorzystać, bo tak sobie jechałem, zresztą do Tok FM chyba wtedy akurat na wywiad i tak sobie włączyłem dyktafon, bo pan zaczął nawijać w autobusie i tak się zastanawiam, jakie macie komentarz do tego pana, czy taki standardowy pan dla was często spotykany, czy nie. I tak sobie zostawiłem i dzisiaj, ponieważ właśnie jest luźna audycja i pełna różnorakich jaj, to ja puszczę, ale uprzedzam, że jak są dzieci, to proszę wyrzucić teraz w pokoju, bo pan się zachował, no, aczkolwiek pan w miejscu publicznym tak mówił, ale używał czasem słów różnych i mówił na przykład tak. Kolejkę wszystko, kurwa, zabić do Wisły, w metr pochować to, nie dostać. Kolejka trzyma, na coś będziemy czekać. No. Jeszcze kurwa ten jeden z razie z kolei po polskie linie. Rok 69. Byłem od longu, wareńcie śledcie. Widziałem takie strajki, co się tam kurwa co się robi. No. I teraz znowu wracamy. Do czego wracamy? Cukier, żeby po 8 złotych, po 7 piwniki, to tam fajnie ludzie. Cukier. No, dobra. I on tak sobie nawijał, ten pan w każdym razie, że cukier po 8,50, że to straszne jest. I tak się zastanawiałem w sumie nad tym, czy to jest jakiś reprezentatywny taki dziadek, czy nie, że dużo ludzi tak narzeka? W sumie mało ludzi, no, ale nie, to jest takie dziwne zjawisko, bo ja na przykład nigdzie w Anglii nie spotkałem takiego zjawiska, jak tacy dziadkowie, co tak sobie siedzą w autobusie i nagle zaczynają na cały autobus mówić, że wie pan, co skandal w ogóle jest, że cukier po 8,50, do czego to doszło, ja wo flagu byłem i tak nawija, nikt go nie słucha, on gada tak w powietrze. I nie żeby jakiś pijany, tylko w ogóle. To są, kurde, uroki Polski, no. Polski Rzeczpospolitej, prawda? No to dzwoni host, to ja go odbieram. Halo, heja. Cześć. No, to ja chciałem powiedzieć, że za moich czasów to było lepiej. To, czyli no, za twoich czasów to znaczy kiedy? Tydzień temu? Bo... Tydzień temu. Nie tydzień temu. Ale ja chciałem się zapytać, czyli ty jutro będziesz w Newsweeku, tak? Będziesz z tobą wywiad. A ja nie wiem tego, ale chyba tak, zapomniałem właśnie o tym, a to jutro wychodzi, nie? Newsweek, no. Podobno mam być w papierowym Newsweeku, ale chyba nie będę na okładce, coś mi się zdaje. No to szkoda. To by znaczyło, że skończyły się chyba wszystkie tematy już w Polsce. No. Tak, skończyło się gadanie o cukrze i benzynie. Tak, ale sobie pójdę kupić tego Newsweeka w końcu, żeby mieć jeden papierowy egzemplarz z ciekawości. Nie mam bladego pojęcia, czy w ogóle będzie, czy nie będzie i co tam mogli napisać. No, dziwne. Mhm. A nie masz takiej obawy, że wytną parę fragmentów i zupełnie będzie jak z Korwinem, że takie wyrywki? No pewnie, że będą wyrywki, a co mają pisać? No, dwa tomy? Mojego biografię moją miałem pisać. Pewnie, że wytną i pewnie, że wezmą najbardziej ciekawe i sensacyjne, no ale czego się mam tam bać, że co zrobią. Im ciekawiej, tym lepiej chyba. No, może. To jest jakiś irracjonalny strach przed prasą, że prasa sobie wytnie. No, no to wiadomo, że sobie wytnie, ale to źle? No czasami tak. Dlaczego? Chociaż, no bo czasami prasa ma tendencję do różnych takich manipulacji słowem. No i? I co w tym złego właśnie? No nic, ale jak się prasa nazywa, sama siebie określa jako obiektywną prasę, no to trochę takie dziwne, żeby takie wyrywki do jakiegoś danego tematu. No a to obiektywna prasa by jak miała wyglądać w takim razie? Bez wycinków? No pewnie nie. No zawsze coś trzeba wybrać. To jest właśnie ten ból. To nie jest ból. Prasa nigdy nie jest obiektywna, bo nie da się po prostu tego zrobić. To jest taka utopijne założenie, jak to, że da się wprowadzić socjalizm, albo że, nie wiem, że wolność, no wolność to może jeszcze, ale że równość na przykład, w Unii Europejskiej równość jest wszystkich. No to tak samo, jak się robi absurdalne założenia, to potem są absurdalne efekty. Nie ma obiektywnej prasy. No. No, rzekłeś. No, rzekłem sobie. Dobrze. Dobra. Dobrze, to pozdrów Becie. Dobrze. I Newsweek. Jeszcze powiem, że dobrego jajka dla wszystkich. Dobre jajka mamy w Polsce. Dobra. To no. Też dobra noc. To był człowiek, który się bał prasy trochę chyba jakoś. To dzwoni, bo aż się boję, kto to będzie. No, halo. I cisza nastąpiła. No to duży czerwony guzik, duży czerwony guzik. No to kto inny? Pyk. I o, cześć Marcin. A cześć, no w końcu ktoś... To tak, właśnie słucham kontestacji i widzę, że jakiś debile to trochę dzwonią. No baj, to żeby tam. I to już od jakiegoś miesiąca nawet. Bardzo zorganizowana akcja chyba. No, ciekawe, nie? Ale w sumie duży szacun, że się zorganizowali. No jak się dzwoni, nie wiem, w 5 osób, no to trudno... mogą coś osiągnąć, nie? No właśnie, jakby jeszcze chcieli coś osiągnąć, to by było fajnie, a oni tak nie osiągają. Mogliby jakieś takie fajniejsze kawały wymyślać albo co, a nie tam, że jeden mówi banan, a drugi głową nie przebijesz. No to, no, to jest takie trochę chore, nie? Ale... Znaczy, to nie jest chore, tylko to jest słabe, jakościowo. Ja bym, niech bardzo chętnie, niech oni tutaj dzwonią, tylko niech jakiś kawał powiedzą, albo coś śmiesznego powiedzą, albo... Jestem w ogóle ciekawy, jakie oni mają cele w ogóle sobie założyli na górę, bo... Właśnie problem polega na tym, że sobie nic nie założyli. To jak namawiam teraz, namawiam was, załóżcie sobie jakieś cele chociaż, no. To może jakieś tajna służba. No tak, no tajne służby są znane z tego, że dzwonią do losowo wybranych prowadzących w stacjach internetowych i mówią banan. No a to śmigusa dingusa. No, no. Taka akcja była. Chyba nie wiem, grupa z 10 osób zebrała się pod kościołem, zaczęła ludzi lać na zewnątrz, nie? Co w kościele? Jak na zewnątrz? W kościele? Z kościoła ze środka? Nie, nie, nie w środku, bo u mnie jest tak, że w środku są ludzie i na zewnątrz, nie? No, no. Stoją i słuchają mszy. To ci na tych z zewnątrz zaczęli lać. A swoją drogą ja się zawsze zastanawiałem, po jakiego wała ci na zewnątrz w ogóle przychodzą tam, bo po co stać na zewnątrz, jak w środku jest miejsce, oni sobie... W środku pusto, a na zewnątrz masa ludzi, no. No niech sobie przez radio słuchają, przecież to samo, nie? No. Ja tego nie, ale nie, ja tego po prostu nie rozumiem zwyczajnie. Po co oni przychodzą w ogóle? W ogóle nie, po wiesz, co? Po z kolegami jest tak, że chodzą, bo nie wiem, bo rodzina, bo coś takiego, żeby ludzie widzieli, nie? No to jakby, jak chcą, żeby widzieli, to nie idą do środka, to zobaczą ich wtedy wszyscy. Zostają na zewnątrz, żeby ich nikt nie widział? No to po co przychodzą? Nawet nie wiem. Ja też nie wiem, ten jakiś niezrozumiały absurd był tutaj zawsze. No, no nie wiem, no dobra. To chyba teraz dzwoniłem. Zwierzenia moje, no to cześć, dobra. No, także można dzwonić i opowiadać, co się tylko chce, ale prosimy coś lepszego od banana ewentualnie. Dzwoni Marek dziś. Cześć, Marek. O, cześć, tylko zgasza radio. No, no. O, witam cię, Marcin. No, cześć, cześć, cześć. Ja widzę, że tutaj napad rycerzy, którzy mi oni dzisiaj miały. No, tak, tak. Ci bananowcy tacy. Nie, podobało mi się tam, jak ktoś wcześniej opowiadał o tych wojnach na lanie się. O wojnach, no. Też pamiętam, że właśnie tam urządzaliśmy bitwy na wodę. No i co się z tym stało, że tego już nie, ma? Nie wiem, nie mam pojęcia, wiesz, to kreatywność w ludziach siada. Ja pamiętam, jak się tak kombinowało różnego rodzaju. Znosiło się, butelki się zbierało miesiąc wcześniej, plastikowe, żeby... No bo nie było żadnych innych butelek. No wiesz, dzisiaj na osiedlu widziałem, jak się tam lali jacyś, to jeden koleś miał taki plastikowy na pompkę pistolet i pewnie sobie go kupił za 5 zł i ma. No to po co ma wymyślać, jak wszystko ma w sklepie od Chińczyków po 5 zł za sztukę? No, to... no dokładnie. No tak. To się teraz, wszystko jest dostępne, a nikomu się nic nie chce z kolei. No jak jest za łatwo, to zazwyczaj tak jest. No. To może powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy wszyscy byli biedni i niczego nie było. To będzie ciekawiej. A bogaci jesteśmy? No, w porównaniu z tym, jak było za PRL-u, to jesteśmy bardzo bogaci, trzeba przyznać. To jesteśmy, pewnie, że tak. Ja myślę, że nie jesteśmy bogaci, tylko jesteśmy, nie wiem, jak to określić. Jesteśmy bogaci. Nasz standard życia jest bardzo wysoki w porównaniu w ogóle ze średnią życia wszystkich ludzi w ogóle, jacy kiedykolwiek żyli, to my jesteśmy wszyscy strasznymi bogaczami. Mówisz o Polakach, czy mówisz ogólnie? No, w ogólnie o ludziach, którzy teraz żyją. No, powiedzmy w Europie i w Stanach Zjednoczonych, o. Bo są miejsca, gdzie to inaczej wygląda. No, to my jesteśmy bogaci. No, jesteśmy bogaci, skoro tak wysokie podatki możemy płacić. No. Że tak naprawdę, ja mierzę bogactwo nie tym, jak wysokie podatki płacimy, ile mamy w banku, tylko jak żyjemy. To, że mamy taką deskę klozetową ładną, to, których królowie dawniej nie mieli, to świadczy o tym, że jesteśmy bogaci. No tak, nasza się świeci. Nasza, pamiętać chyba. Nasza jest ładna, nasza też się świeci. Też na świecącą. Chciałem się poczuć jak bogacz we własnym kiblu. No. Mówi, że jutro Newsweek podskoczy im sprzedaż. Nie wiem, ale mi chyba podskoczą wejścia na stronę. A, to na pewno. Ja na pewno kupię, jeżeli tylko będziesz. To ja też poszukam. Nie wiem, czy będę. To sprawdzę. No. Jak można wejść do Empiku, prawda? Sprawdzić, czy jesteś. Jak... Okej. Okay. Opowiedz mi o tej pracy jeszcze, bo mnie temat ciekawi. A czy co o pracy? Czy masz tak, że wolałbyś pracować, czy wolałbyś nie pracować? Czy cię coś pcha do pracy ciągle wewnętrznie? Wiesz co, no z uwagi na to, jak ja pracuję, to ja często nawet nie traktuję tego jak pracę. Ja po prostu idę i robię to, co lubię i dostaję za to pieniądze. No, no wiem, no i to jest praca, nie? No tak, no jest to praca, ale też czasem znaczy, takie prawdziwa... wrażenie, że po prostu robisz coś, a no tak, no pracę przecież. Wiesz, w Polsce prawdziwa praca polega na tym, żeby tego nie lubić, co się robi, to wtedy jest prawdziwa praca, bo jak lubisz, to już nie jest praca, to jest przyjemność, nie? No, jest takie powiedzenie, że znajdź sobie pracę, którą lubisz, będziesz musiał mniej pracować. To tylko w Polsce chyba możliwe, żeby mieć takie wyobrażenie chore o pracy. No nie? No. Nie, ja nie wiem, no... Ja już się nie mogę doczekać. Dla mnie denerwuje to, że dzisiaj miałbym normalnie zajęcia dwa razy i nie mam ich. I tak jakoś... I tak cię to też... denerwuje cię, no jednak. Tak, no bo tak z Martą się zastanawialiśmy, kurczę, no przecież... Nas w domu by nie było, bo mielibyśmy zajęcia, prawda? No właśnie, ja myślę, ale może coś jest z nami nie tak, że my się musimy zmuszać, żeby odpoczywać, bo my tak lubimy robić to, co robimy. A czy zmuszać, no? Nie, no, po prostu nam brakuje, bo jakiś rytm pracy. Życia mamy, ale no. Nie, no, jakiś rytm życia mam. Ja wiem, że ten jeden dzień w tygodniu sobie odpoczywam, ale jak mi się każą odpoczywać 3 na przykład dni, no to już tak czuję się jakoś tak nieswojo, że chciałbym jednak coś zrobić. No to mówię, to się musisz zmuszać w ogóle do urlopu na przykład, żeby mieć odpoczynku, wakacji, czegoś takiego. No, a ty nie? No ja się przeraża mnie to, że też chyba. Ale ja się muszę zmusić, bo jak już wejdę w te wakacje, to już jest mi fantastycznie i się czuję znowu jak ja, odkrywam bycie sobą. Tak naprawdę chyba człowiek znaczy, ja nie wiem, czy to naturalnym stanem człowieka jest praca, czy bardziej właśnie odpoczywanie. Nie sądzę, że człowiek został stworzony do pracy. No, praca jest jakąś koniecznością, ale ja nie wiem, czy to jest takie, no, tam, taka ostateczna szczęśliwość człowieka, żeby pracować. Nie wiem. No, ale to wiesz, to zależy, przyzwyczailiśmy się. Za pracę. Jeżeli będziemy myśleli właśnie w kategoriach polskich pracy, to znaczy praca to jest to, robię to, czego najbardziej nie lubię, no to rzeczywiście nie jesteśmy do tego stworzeni, ale do tego, żeby robić różne rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, są korzyścią dla nas i dla naszego otoczenia. No a jak nie są korzyścią... Zajmują nam czas, no. Prawda? A jak nie są korzyścią, bo lubisz sobie grać w gry ciągle? Wiesz co... O takich rzeczach mówię, no. Znaczy, nie osobiście, ale są ludzie, którzy grają w gry zawodowo i... No dobrze, ale mówimy o takich, o ludziach, co nie grają zawodowe, tylko chcą pić piwo i grać w gry i oglądać filmy i tyle, no. Dla mnie oni mają strasznie nudne życie, no. No to nie jest, bo czasem są fajne te filmy. Ale ja mówię, że dla mnie tylko, prawda? No właśnie, no i... dla mnie trochę też już. No i właśnie to chyba jest coś z nami nie tak może. Ja muszę się zastanowić nad tym. Dobra. Ja też się będę musiał to przemyśleć, ale najbardziej denerwuje mnie to, że niestety jutro też nie za bardzo mam zajęcia, dlatego sobie wyszukałem zajęcie. Weź sobie zrób sobie odpoczynek, to czasem jest fajne jednak. Ja dzisiaj zrobiłem sobie odpoczynek, akurat jeszcze tam przyjechał brat Marty, tam troszeczkę... No bo ja właśnie nie zrobiłem, ja muszę iść zrobić. Pobawiliśmy. Nie, ja jutro chcę się poruszać, ale dopiero i tak, jeszcze 3 godziny jutro tylko się poruszam trochę, a potem sobie i tak odpocznę. Więc... Dobra, okej. Okay. To cię zostawiam z odpoczynkiem, miłych jaj życzę. Na razie. Na razie. Słuchacie kontestacji, a ja mam jeszcze jednego, prawda, ojca tutaj, Krawca. Halo. Tak, szczęść Boże wszystkim kontestatorom. No, działo się dużo w tym tygodniu. Posłuchałem trochę tego radia kontestacja i może pierwsze nasze opinie na temat tego medium były zbyt pochopne. Widać, że jest tam także bardzo wielu takich, którzy myślą po katolicku i po polsku, myślą ojczyzną. Tak, jest Jan Pietrzak. Posłuchałem sobie audycji, gdzie zaproszeni byli ojcowie, którzy piękne i wartościowe rzeczy mówili. No i oczywiście od razu pojawiły się wściekłe, ordynarne ataki. Tak, na szczęście okazało się, że to jest jedna i ta sama osoba. Tak, no właśnie, ten cały Krawiec, tak, to jest wszystko grubymi nićmi szyte. Nikt tego człowieka nie zna, nikt go nie widział, nie wiadomo jak się nazywa. Tak, niby na pierwszy rzut oka sprawia on wrażenie lekko opóźnionego. Zadzwoni, zabełkocze coś, ale to może być tylko taka taktyka. Tak, ja nie chcę tutaj nic mówić, ale to... Może być człowiek nasłany przez kogoś, przez pewne siły. Tak, niektórzy ludzie lubią się pośmiać z takiego błazna. Zdobędzie sobie zaufanie części słuchaczy, a potem w odpowiedniej chwili uderzy, zacznie psuć, dzielić. Tak... Podobnie ten jego kolega Kraut, Klut, czy tam Glut, przepraszam, nie pamiętam dokładnie, to już się w ogóle ociera o szatanizm. To właśnie o to chodzi, aby wprowadzić chaos w głowach. Jakaś mieszanka New Age, magii, narkotyki, kosmici, jacyś. To o to chodzi, aby ludziom zrobić jakąś taką właśnie teorię chaosu w głowach i zatruć to radio. Tak, może ci ludzie są po prostu w zmowie, ale na szczęście w kontestacji są także porządni, mądrzy ludzie znający historię, którzy budują kontestacje na skalę i robią obławę na takich jak ci, co atakują i niszczą. Oni powinni być kompasem dla innych, a nie tam jacyś narkomani z kosmosu. Tak, myślę, że rodzina Radio Maryja, która już nieraz wspomagała darem serca kontest dzieła, nie zapomnij o tym radio. Tak, ja tylko tyle chciałem powiedzieć. Aleluja i kontestować tę medialną papkę serwowaną przez Gazetę Wyborczą i inne. Samą kontestację kontestować w katolickim duchu i usuwać to, co szkodliwe, ale usuwać z miłością, bez nerwów, agresji. Tak, no to tyle. Dziękuję, przepraszam i szczęść Boże. Tak, to był krawiec właściwie z samokrytyką. No, jak mówię, dziś luźny odcinek, to puszczamy takie czasem za długie jingle, a dzwoni Godfather przy okazji. Witam, Godfather. O, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Widzę, że dzisiaj tak o niczym rozmawiamy. No bo wiesz, no święta, luźno, także trochę o niczym. Aha, no to ja też tak właśnie o niczym chciałem porozmawiać sobie. Tak mówię, ja zadzwonię, co mi tam szkodzi. No pewnie. Nie wiem, tak ostatnio słyszałem, że ten, że o pracy rozmawiałeś tam z kimś, nie? No, no, no. Ja tak zauważyłem u siebie, co prawda mam 17 lat, ale zauważyłem u siebie, że ja w tej chwili... No. Nie umiem robić nic, na czym mógłbym zarobić. To znaczy... Nie wiem, że coś umiał. Może się okaże, że będę dobrze biznes jakiś robił, wiesz, w negocjacjach czy coś. Ale kurczę, nie mam żadnego pomysłu. I tutaj się boję, że ja się wpisuję w jakieś cholera takie te. Takie coś, co ja zauważyłem u ludzi, w Polsce szczególnie. Że ludzie albo jakiś jest mały odsetek, który robi, jakoś wykonuje swoją pasję, na przykład, nie wiem, malują obrazy i se z tego zarabiają i żyją, nie? Mhm. Albo... robią coś, czego nienawidzą, to jest drugi odsetek, albo strasznie nie lubią, czyli na przykład obsługują klienta na linii telefonicznej TPS-a. To co dzwonię, to odnoszę takie wrażenie, że ta kobieta... Znaczy nie, jak jest kobieta, to ja się automatycznie odłączam. No to już z takich przykrych doświadczeń niestety z nimi wynika. Ale czyli oni... się wpisujesz do tych kobiet, co nie lubią. Nie, no właściwie ja się wpisuję do tych, co nie wiedzą, co robić, cholera. No i no dobrze, no to... Co na to poradzić? Jak no. To są, że 17 lat masz? Wiesz, co poradzić, to zrób to, co jak, nie wiesz, co robić. No, ale konkretnie w życiu. Trzeci trend. I ja myślę, że ja się niestety będę przez jakiś czas w niego wpisywał tak ten. Właśnie w ten trzeci taki trend, który jest chyba najpopularniejszy, że ludzie robią, zarabiają na czymś, co ogólnie dla nich nie ma żadnej wartości, czyli... Na przykład noszą telewizory w TPV, takich różnych fabrykach. No, to nie dla nich ma mieć wartość, to dla tych innych ludzi ma mieć wartość, a stąd czerpią satysfakcję, że inni są zadowoleni. Ja wiem, czy oni czerpią satysfakcję, no ja wątpię, że jak będę nosił kartony czy telewizory, będzie mi to dawać satysfakcję. Mi dawało, jak robiłem kawę w Starbucks, mi dawało fantastyczną satysfakcję. No ci ludzie byli zadowoleni wszyscy naokoło. No, a tak to najwyżej obok w takich fabrykach zobaczysz uśmiechniętego Chińczyka, który będzie uśmiechnięty, bo wypłatę dostaje w tym. Nie, on jest uśmiechnięty, bo on lubi swoją robotę właśnie, nie dlatego, że wypłatę dostaje. To od razu poznać Polaka, bo Polak w pracy jest uśmiechnięty raz na miesiąc, jak dostaje wypłatę, a pozostali są uśmiechnięci cały czas, no bo oni czerpią coś przyjemnego z tej pracy. A, Chińczyki to osobny temat, a nawiasem mówiąc, to coś w tym, co mówisz, jest, bo jak ja idę normalnie z takim jakimś czasem, no zazwyczaj uśmiechnięty jestem, ale jak mam taki ponury wyraz twarzy, to nikt się jakoś nie zapyta się mnie, co się stało, nie? Na przykład, no mam jakąś tam sytuację, lekko mnie coś zdołowało, nikt się nie zapyta, ale kiedy idę jakiś uśmiechnięty od wszystkich, czy to w szkole, czy to gdzieś tam na mieście słyszę, ty, co się stało, z czego się tak śmiesz? to nie jest dziwne. Nie wiem, co powiedzieć na to. To nie miało być dzisiaj depresji, tylko miało być optymistycznie. No dzisiaj chyba taki dzień jest, tak mi się zdaje, wszyscy dzwonią. A chociaż nie. Nie jest właśnie, jest dzisiaj jest w miarę optymistycznie, myślę. A ten, bo coś słyszałem, że mają tam o tobie w Newsweeku pisać. A o co chodzi, tak? Bo nie wiem właśnie. Wiesz, ja też nie do końca. Chcieli, to poszedłem, zrobili wywiad, zrobili zdjęcia i mają coś napisać, a ja nie wiem co. A, to fajnie, no, fajnie. Fajnie, pewnie, że fajnie. Myślę, się postaram. Bo fajna, śliska gazeta. Jak jest śliska gazeta, to od razu jest dobra gazeta. śliska i kolorowa. No. No. Ty, a to może ten, może będziesz, może obok na skronie będzie, wiesz, wywiad z jakimś tam, nie wiem, Kaczyńskim czy kimś. Może. Ważne, to... że śliska mi tam wisi, co tam. Idę. To... Dobra, cię zostawiam tutaj już z czerwonym guzikiem samotnie. No, no dobra. A ty szukaj, co umiesz i co lubisz robić w życiu przede wszystkim. Masz na to czasu dużo, więc spokojnie zdążysz. No mam. No próbuj sobie coś. Dobra, to był Godfather i słuchacie kontestacji, która już ulega po powolutku zakończeniu. Słuchacie kontestacji? I dzwonią sobie ludzie dzisiaj w tej luźnej atmosferze świątecznej, na przykład ciąg dzwoni. Bolunga. Znany jako Raz Mushroom. Halo, Grzybie, jesteś tam? Panie Grzyb. No, cześć. Witam. W ogóle witam. Tutaj... No, po jakieś jestem. Tak, problemy z połączeniem internetowym wyskoczyły tutaj. O, już zniknął. Aha, coś, ktoś tutaj mówił, że w Newsweeku będziesz. No ile razy jeszcze będziecie mówić, że w Newsweeku będę? No, nie, to ci... bo... Tak stwierdzam, że to koniec świata, Martin w Newsweeku. Czemu koniec świata? Może tam nawet pisać będę, no co to za problem jest? Ale nie no, mówiłeś, że fajna gazeta, bo śliska. Śliska i kolorowa. Bo fajna, bo potem nie można na papier toaletowy przeznaczyć. To dlatego fajna, bo wiadomo, że ta gazeta nie będzie papierem toaletowym. Nie fajna, bo musisz wyrzucić, nie użyjesz do niczego innego. Ale ja nie chcę, po co bym miał? Jednokrotnego użytku to... No, ale to ty właśnie dlatego jest taka dobra. Te dobre gazety są jednorazowe. A te, co są na toaletowe... Ja jednak wolę gazety typu Angora. Nie możesz na papier toaletowy przerobić już. No tak, tak. To nie taka śliska. Właśnie w takich nieśliskich to ja nie chcę, nie. Ale w śliskich... Nie, nie są. W ogóle ta gazeta wyborcza też fajna. Od razu jak papier toaletowy wygląda. Więc... Tak. Dobrze służy też. Tak. Nie, żebym oceniał gazety po tym, czy można je użyć jako papier toaletowy, ale... Bo to się nie umiesz patrzeć na świat. To trzeba patrzeć tak luźno, a nie tak merytorycznie strasznie. Dobra. Jak dziecko, popatrz, małe. Z tym ciekawością w oczach. W ogóle z tą głupotą w głowie. No. Przygapiłem śmingusa dingusa, bo w ogóle na dwór wyszedłem no dopiero. Co to za problem? Idź do sklepu, kup sobie piwo, będziesz miał śmingusa i sobie dyngnuśniesz od nie razu. No, bo siedziałem prawie cały dzień w domu, więc... Tak. Wiesz co, to tak, to jest w lewej wódka, w prawej papieros i to raz śmingus, raz dingus i raz śmingus, raz dingus. I... Dobre. No. Tutaj w ogóle ktoś chyba, nie wiem czy się przesłyszałem, ktoś tutaj narzekał na brak kreatywności wśród ludzi. To ja narzekam, że ci, co dzwonią o bananie, to nic nie mogą wymyśleć lepszego, no. No tak, ale to może bardziej zorganizowana akcja, nie wiem, jakaś... No już jest zorganizowana. Organizacja lewacka czy coś. No może. Ja się tutaj tak czekałem, kiedy zaczną się telefony właśnie tego typu albo jaja, albo że będą dzwonić, że jestem Żydem i że pan tutaj o Żydach. Dobrze, że mnie odebrałeś, bo ja mam taki dziwny nick. Ciąg Bolunga, nie? A ciebie to już znam, no, już wiem, że nie gadasz o bananach. No, gadam też, ale gadam o innych głupotach, jak o przerabianiu gazety na papier toaletowy. Tak, ale nie śliski. Dobra, no, ale jeszcze tak, to opowiedz o pracy, żeby było jakieś trochę na temat dzisiaj. O pracy, no. Ja nie pracuję aktualnie. Ale chce ci się, czy ci się nie chce? Czy mi się chce? To czy zależy... masz problem z odpoczywaniem? O. Zależy, co robić. Mam. W sensie, że... Nie, no tak z odpoczywaniem nie mam problemu, bo aktualnie odpoczywam cały czas praktycznie. Ty to masz fajnie, no. Cały czas praktycznie. A tutaj chciałem się teraz odnieść do wypowiedzi Goodpatera. No. Goodpatera. No. Nie, czy do Goodpatera, czy o kim to było? Czy to twoje? Kurde, wszystko mi się teraz miesza. Odnoś się, nie myśl o kim, tylko się odnoś. Dobra, nie, chodziło mi raczej o tego dziadka, co tak narzekał ciągle. O, dziadek był, no właśnie nikt nic nie powiedział o nim. Tak, nie tak, wiem, dziadek. Reakcje. Ty się pytałeś, czy tak wszyscy narzekają. No ja tak zauważyłem, że no, bardzo dużo narzeka, na przykład nawet osoby u mnie w klasie narzekają tam o ceny cukru, coś tam. Raz nawet na WOS-ie, jak mieliśmy o rewolucji francuskiej i ustaleniu wow. Górnym maksymalnych cen. To też tu powiedział, no teraz takie coś mi się przydało. To niech sobie jeszcze tak cofnie się kilkadziesiąt lat, to już takie coś było, a potem niech zobaczy, jak się tymi półkami pustymi skończyło. No ale po prostu rany, ze śmiechu wtedy nie mogłem. No właśnie, to tu jest, no jakby człowieka korci, żeby się śmiać, ale obowiązek go wzywa, żeby jednak temu głupkowi wyjaśnić, dlaczego on głupoty takie gada. No wtedy nie było jakoś czasu po prostu. Ale ja bym się śmiał, jak nie ma czasu, bo to nie ma. Nie mogłem ze śmiechu po prostu. Tak. Wesoła lekcja w osób była. Nie, to w historii była chyba. No, historii. O. No tak, co pokazuje, że ludzie się kompletnie niczego nie uczą na tej historii. No tak. W ogóle raz zostałem wyzwany od szopinistów na języku polskim. Bo coś tam było o... Powiedziałeś, że niepełnosprawne dzieci nie powinny się uczyć z pełnosprawnymi, czy co? Nie, coś tam było... Że kobiety do garów może? Że za Hitlera podatki niższe? To chyba dotyczyło tych... urlopów macierzyńskich, ale pamiętam. Coś tam było, pani mówiła od polskiego jakiś tam, że niektórzy przedsiębiorcy jako warunek przyjęcia do pracy podają taką umowę, że kobieta w ciągu jakiegoś tam okresu nie zajdzie w ciążę. W ciągu okresu kobieta nie zajdzie w ciążę, jakiegoś... to prawda, bo okres... Nie, chodzi o okres czasu. Aha, jakiś. Czasu. No, czyli tam, nie wiem, rok, czy coś no ten tak. No. I wtedy ją tylko przyjmie do pracy, jeżeli podpiszę taką umowę, i to było straszne, no niewybaczalne. No to wiesz, zawsze może założyć swoją firmę i podpisywać, no i nie podpisać umowy. Chciałem tak powiedzieć w sumie, tylko urwano mi w głowie, tak naprawdę, bo zacząłem mówić, że ale co w tym dziwnego, no. Ja też nie wiem, no nie chcę, to nikt nie podpisuje, że nikt jej nie zmusza. No właśnie, ja tak mówię, nikt jej nie zmusza, może iść gdzie indziej, albo właśnie firmę założyć swoją. No, więc... i już. Albo przez jakiś tam czas pracować w ciąży i nikomu o tym nie mówić. Najwyżej potem ją wywali. No. Jest 3 miliony przedsiębiorców w Polsce. Ja zostałem wyzwany od szowinistów. Razem z moim kolegą, który zresztą jest w kontest-klubie Głogowskim. No, więc... i co zrobisz teraz? No, potem jeszcze reszta uczniów też się zgodziła z panią nauczycielką, to jest ciekawe. No. Takie lemingi. No to masz dobre zadanie, żeby przekonać tych ludzi, żeby zauważyli, gdzie popełniają błąd logiczny, albo żeby przynajmniej zauważyli, że dobrowolność umów to nie jest narzucanie komuś umowy, to jest dobrowolność umów. Dokładnie. Zdołałem to wytłumaczyć jednej koleżance z klasy. I co? No to do brawo, no. Wygrałem z nią argumentami. Brawo, w ogóle jeszcze z koleżanką argumentami, to przyprowadziłem tu do kontestacji. Pogratulujemy jej, że patrzy na argumenty i że jednak myśli, patrz. Wymienialiśmy się argumentami, aż w końcu nie wiedziała kompletnie co powiedzieć, bo ją po prostu zagiąłem. No i brawo, no to dobrze. Czyli da się coś zrobić argumentami, a nie tylko, prawda, dwiema panienkami jak na Pieralski tańczącymi. Dobra, okej. To ja cię zrzucam. Dobranoc, to był ciąg Bolunga. Bolunga. Kto to był ten Bolung? Dobra, kończymy tą audycję. Była taka zastępcza trochę audycja poniedziałkowa, świąteczna, bardzo wyluzowana. Ale dzwoń jeszcze dzwoń. Czekaj, okej, jestem? No jesteś, no. No to znowu ja, bo ja już dzwoniłem wcześniej. Dobra, no. No ale jeżeli chodzi o tą pracę i odpoczynek, no. Ja myślę, że w sumie na wszystko powinien być czas, nie? Na pracę, odpoczynek. Powinien. To nie to chodzi, czy czas powinien być, tylko że co zrobić, jak człowiekowi się nie chce odpoczywać? On lubi swoją pracę za bardzo. No jak lubi, no to moim zdaniem to jest duży plus, bo wielu ludzi ma tak, że idą do pracy z musu, żeby wyżywić rodzinę i takie rzeczy, nie? No. Ja mam mimo wszystko, nie wiem, 14 lat, no i uczę się jeszcze. No. Ale uczę się dość solidnie, bo coś tam chcesz osiągnąć. No i brawo. Jeżeli chodzi o tą pracę, no to jeżeli jest praca, to powinno się szukać takie, żeby mieć solidną zapłatę, uczciwość. Niestety dziś jest tak, że połowę tego zabierają, także trudno coś znaleźć. No to raczej tak. No, ale nie powinno się dążyć do tego, żeby ostatecznie mieć własną firmę. No taki powinien być taki cel chyba, nie? Ostateczny. Lepiej pracować u kogoś, zdobywasz doświadczenie, w końcu masz swoje coś. No tak, no. No. Tak powinno być w sumie, no bo idzie się do pracy, jak już tam zdobędziesz coś, no to w końcu już masz taki poziom, że możesz coś swojego zdziałać i zacząć organizację, gdzie będziesz zarabiać więcej. No. Tym samym państwo się rozwija, ty się rozwijasz i... To nie chodzi o to, żeby, wiesz co, nie tyle chodzi o to, żeby więcej zarabiać, bo chodzi też o to, żeby mieć takie poczucie, że nie masz nad sobą szefa, że to ty decydujesz o sobie. Zarobisz tyle, ile sam wypracujesz. No i wtedy właśnie się nie chce odpoczywać. To jest ten problem trochę. Znaczy, jeżeli już się samemu dysponuje, masz jakieś tam ludzi, to nieraz nawet się chce pracować i cały czas to rozwijać. Właśnie. Bo jeżeli jest się jakimś podwładnym, no to cały czas siedzisz na tym stanowisku i za wiele do gadania nie masz, nie? I ci się nie chce. I wtedy byś wolał odpoczywać. No. I to jest wyższość własnej firmy, bo człowiekowi się chce pracować samemu z siebie. A tam ktoś wcześniej powiedział, że na historii miał z tym ustalaniem cen. Mhm. Ja właśnie miałem na włosie coś takiego, facet powiedział, że o, w Polsce tam staruszki czekają na chleb, muszą chodzić od sklepu do sklepu, szukać tańszego, a w Chinach są równe ceny. No to... I wszyscy w klasie, no to jest dobre, no przecież jak są równe ceny, no to świetnie, no nie trzeba chodzić po sklepach, wszędzie są takie same, nie? W Chinach to były równe ceny 40 lat temu, a nie teraz. To ktoś ma wiedzę. Nie, no teraz chleb chyba jest jeszcze cały czas, takie same ceny mają. Nie ma, jest wolny rynek w Chinach, większy właściwie pod wieloma względami w Europie. No nie, gospodarka jest uwolniona, więc tam nie ma żadnych... Znaczy tam za 10 lat to my będziemy jeździć chyba. Do pracy, no pewnie tak, jak tak dalej pójdzie. Dobra, okej, to dzięki za telefon. No, cześć. Cześć, cześć. Dobra, no to kończymy, to była kontestacja. Kontestacja.com. Radio Ludzi Myślących. I na tym zakończymy audycję dzisiejszą poniedziałkową. Dzisiaj była bardzo luźna audycja. I o, kobieta na koniec obowiązkowo będzie, uwaga, teraz dzwoni i mówi. Becia mówi. No. Więc ja chciałam powiedzieć banan. Nie, ja lecę. Dobrze, to ja nie... To ja nie będę kawała pedała, ja opowiem historię mojego brata, który był długo starym kawalerem i on też bardzo kochał swoją pracę i nie chciał chodzić w ogóle na urlopy i miał zaległy urlop z 5 lat. Wow. A pracował w prywatnej firmie. No tak. No i pracodawcy to bardzo szło na rękę, że on nie chodził, no ale w końcu tam powiedział mu pracodawca, że część mu tam urlopu wpisywał, że on był na tym urlopie, nie, ale że no musi go wysłać już teraz, bo będzie, jak się kiedyś to tam wyjdzie i go przyłapią, to będzie musiał płacić duże kary, nie, za to, że go na ten urlop nie puszczał. No i puścił go na urlop tam chyba na 1,5 miesiąca czy na coś, wymusił na nim. No i mój brat z wielką niechęcią pojechał na ten urlop i na tym urlopie poznał swoją obecną żonę. I bardzo dobrze się bawił na tym urlopie i tam dużo napomagał i w ogóle tak i tak no czas dla rodziny w końcu znalazł i że urlop był taki bardzo korzystny w jego wypadku. Więc dla tych, którzy już nie są pierwszej młodości i nie lubią chodzić na urlopy, bo nie mają z kim jeździć albo coś, to właśnie taka nutka nadziei, że się dużo może zmienić w ich życiu. I tym optymistycznym akcentem, prawda, namawiając do urlopów, kończymy. Pa! Dobra, to była Becia na końcu z kontestacji i ja mogę powiedzieć na koniec... No tego mi było trzeba. I jeszcze tylko powiem na koniec, że pamiętajcie o kontestacji, pamiętajcie, bo serwer nam zaczyna być za mały, bo się radio rozwija, a sponsorów nie przybywa aż tak szybko, jak przybywa słuchaczy, co jest no takie typowe, bym powiedział, dla Polski. Ale dobra, ja tam jestem optymistą. Może po prostu za rzadko mówimy, że właśnie mówimy o tym, że kontestacja jest radiem darmowym, które istnieje, niestety nie odżywia się samym powietrzem, ani nie ufundowali nam serwerów wszystkich za darmo, więc to wszystko kosztuje. Jeżeli chcecie mieć dobrą jakość, to możemy naprawdę robić bardzo dobrą jakość wszystkiego, ale potrzebujemy więcej sponsorów, więc... Dorzućcie, zrób tam ściepę. Na stronie www.kontestacja.com na górze jest sponsoruj i tam jest miejsce dla ciebie. Przy okazji dziękujemy sponsorom, którzy się tutaj jednak pojawiają i robią różne zrzuty. Sharpfield na przykład, albo libero80.pl, albo bezrobotny noob nawet dał złotówę. Nawet bezrobotny dał, bo jemu zależy na wolności. Też daj, no nie bądź gorszy od bezrobotnego nuba. No, to dobranoc. Był Martin Lechowicz. Kontestacja i na koniec z okazji świąt taki jeszcze na koniec sygnałówka. Tak. Wychodzimy!